kwa lengo la kutanabahishana. Kuhusiana na dini yetu. Katika mambo ambayo ni ya msingi, ni ya lazima, ni ya wajibu, lianna dina an-nasiha kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha, dini an-nasiha. Qila liman, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Nasaha kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kitabu cha Allah, kwa ajili ya mtume wa Allah, kwa ajili ya viongozi wa Uislamu, na kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo na sisi kuchukua baadhi ya fursa na baadhi ya nafasi kama hizi kupeana nasaha ni jambo la msingi. Na leo tutazungumzia mambo takriban kama sio moja basi mawili, ila ayasha Allah, Allah akitufikisha mara nyingine tutatanabaishana pia juu ya mambo mengine. Na nukta ambazo tumekusudia kuzinduana, kukumbushana, ni kuhusiana misingi ya da'wa hii. Lianna al-insan wan-nas yatanasawun fi ma bainahum am yansawun. Kwa sababu watu wanaweza kuwa wanasahau au wanajisahaulisha. Wale ambao wanasahau basi itakuwa ni dhikra, wa dhikra tanfa'u almu'minin, ukumbusho unawafaa waumini. Tunasema haya kwa sababu ukiona mtu kaja kuswali Ijumaa kwa siku kama hii na acha shughuli zake na majukumu, tunamdhania kwamba ana mahaba, ana chembe za imani. Taraitum ar-rajula yahtadu al-masjid fashahadu lahu al-iman. Kimuona mtu anamzoea msikiti, mshuhudie imani, ni dalili ya khairi. Kwa hiyo kwa kuwa tunadhaniana kwa tuna mapenzi ya imani, tuna mapenzi ya khairi, kukumbushana na kuzinduana baina yetu ni jambo la msingi. Ndugu zangu, tunaamini kuwa Uislamu ni da'wa ya haki. Pamoja na hayo, tunaamini kuwa Uislamu una firaka, mapote mengi, na haya hatujayagawa sisi, aliyasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uislamu na makundi mengi yapo, lakini tunaamini katika makundi yote hakuna kundi sahihi isipokuwa moja. Huwezi kupinga kwamba makundi hayapo, utaipinga hadithi na utapinga uhalisia. Huwezi kupinga kwamba hakuna makundi, Uislamu ni kitu kimoja, si kweli. Uhalisia unaonyesha hivyo. Makundi yapo na kuna kundi hili aliyafikiane na hili na msikiti huu au ungane na ule, wala hakuna uhusiano. Makundi yapo yanashuhudiwa. Huwezi kupinga kwamba hakuna makundi. Na katika hayo makundi huwezi kusema kwamba hakuna kundi sahihi, utakuwa umepinga hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo liko wazi. Kundi ambalo ni sahihi ni kundi ambalo limeshikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu. wa masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin aw alladhina ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Dalili ni nyingi. Sasa basi kundi hilo lina misingi ambayo ameitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ameeleza Allah ndani ya Qur'an. Sote tunapenda na tuna mapenzi ya kuwa katika hiyo kundi ambalo limesalimika na adhabu ya Allah. Kwa kukumbushana juu ya misingi ya kulazimiana kundi hilo ni jambo la msingi. Vinginevyo itakuwa ni ad-da'awa ambayo hazina bayina. Itakuwa ni madai ambayo hayana ubainifu juu ya madai hayo. Itakuwa ni madai ya mtu anaenda mahakamani anadai simu ni yangu imeibiwa. Akitakiwa alete ushahidi kuwa ni yake hana. Ndio madai hayo hayo ya yule ambaye anadai mimi niko katika kundi sahihi. Akitakiwa misingi hiyo hana wala haijui. Ana mapenzi mashaallah. Nadhani tunaelewana mpaka hapo hivyo. Si ndio? Msingi wa kwanza al-aslu al-awwal ambao ni aslu afili. Ili ubaki katika njia hii. Ubaki katika kundi hilo ambalo limesalimika. Uweze kuwa mbali na hayo makote. Nilizumu al-ilm. Huu ndio msingi wa kwanza. Na tunasikitika kwa sababu tunavyoona ndugu zetu wana mapenzi ya kheri, wana mapenzi ya haki, wanaipenda dini, wanapenda kuwa katika kundi sahihi. Yaani msikiti huu Ibn Abbas hauko katikati ya mji. Ukilinganisha na msikiti mingine. Uongo kweli? Kweli. Uko pembeni kiasi. Japokuwa hauko nje ya mji pia. Yeyote anayekuja msikiti huu naamini anaipita misikiti mingi kuja hapa. Si ndio? Kuna misikiti mingi ameivuka huu anapenya anapenya anapenya mpaka anafika hapa. Kwa nini? Ana imani kwamba anaweza kupata haki kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia markazi hii. Sisi tunadhania hivyo. Na ndio maana unaacha misikiti yote unakuja msikiti huu. Tunadhania hivyo. Kama kuna ambaye anakuja ngoja nisikie nao wana nini, huyo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala muongoze amwafikishe na mthibitishe. Lakini walio wengi tunaamini wana mapenzi ya kuwa katika manhaji ya salaf, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa wakishafika kama hivi mashaallah, watu wengi tumehudhuria kama hivi kuzinduana kwamba ili ubaki katika manhaji hii haitokutosha wewe kuonekana Ijumaa hapa. Haitokutosha wala haitokusaidia. Kwa tunasema hivi ili watu Ijumaa ijayo wasije? Hapana. Ili haki ibainike, si ndio? Tusingesema maneno haya atauzika Ijumaa ijayo hatakuja atafanya kingine. Hapana. Kwa sababu lengo sio hilo. Lengo ni kumsaidia mtu tunayasema haya ili uweze kusimama sawa kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili juhudi uliyofanya mpaka hapo ulipo ujue kwamba haitoshi. Unatakiwa ufanye jitihada za makusudi ili uweze kulazimiana na njia sawa. Msingi wa kwanza ambao unatakiwa kila mmoja ambaye ana mapenzi ya haki aushike ni al-ilmu, luzumu al-ilmi, talabu al-ilmi ash-shar'i, kulazimiana na elimu, kuitafuta elimu ya kisheria. Tunaelewa na hivyo? Zipo kheri nyingi sana mtu anaweza kufanya mashaallah. Watu wanatoa sadaka kama hivyo, watu wanatoa sadaka, michango ya maji na kadha, michango ya umeme. Alhamdulillah, kuna kheri nyingi watu wanafanya. Kheri hizo zinatakiwa zitue juu ya msingi wa elimu ili zikunufaishe. Kheri hizo zinatakiwa zikae juu ya msingi wa elimu ili ziweze kukunufaisha hizo kheri unazofanya. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin. Jambo la kwanza unatakiwa jifundishe dini ya Allah. Uijue dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulazimiane na elimu daiman wa abada. Ndugu zangu, pasina kuwa na elimu ya manhaji tunayoipenda. Tunapenda manhaji salaf, si ndio? Wote tulio tunapenda manhaji ya mtume. Tunaipenda manhaji ya masahaba. Manhaji ya masahaba hiyo inahitaji elimu. Ili utofautishe manhaji hii na manhaji nyinginezo. Vinginevyo utaona masalafu wana shida. Vinginevyo utaona hii manhaji bana ni ya fujo, kwa sababu hujaisoma na hauijui. Tunaelewana ikhwa? Hayo ni mapenzi lillah. Wallahi lillah. Na vipato utakaposhughulishwa, tunajua kuna watu wana majukumu, kuna watu wameajiriwa makazini hapa, kuna watu wanaofanya biashara, kuna watu ni wakulima, kuna watu ni wafugaji, kuna watu wana majukumu mbalimbali walionayo. Huwezi kushughulishwa zaidi walivyoshughulishwa maswahaba. Huwezi daima, kwa sababu kinachokushughulisha pengine ni sehemu ndogo katika maisha yako wewe na familia yako na watoto wako, pengine ndio kinakupeleka mbio. Wale walishughulishwa na familia zao, wakashughulishwa na dini ya Allah kwa maisha yao na hali zao zote, wakashughulishwa na jihadi fi sabilillah, na hayo yote waliyafanya, na pamoja na hayo wote hakuna sahaba ambaye alikuwa ni mjinga asome dini ya Allah. Tunaelewana ndugu zangu? Hakuna sahaba ambaye alikuwa haisomi dini ya Allah. Tukisema hivi tutatete dharura, maisha yenyewe ni magumu. Hapana, wewe huwezi kuwa na maisha magumu kuliko Abu Huraira. Hujawahi kufunga jiwe tumboni wewe kutwa wewe? Hujawahi. Naamini hujawahi. Naamini humu hakuna mtu amewahi kufunga jiwe tumboni kutwa moja tu. Hakuna mtu. Tunakula, utakuwa huli unachokitaka, lakini unapata mlo mmoja miwili unakula. Hufikii ukipanda unachokitaka, lakini unakwenda, maisha yanakwenda, shughuli zinakwenda. Hujafikia hatua hiyo ya kuwa na vazi moja, kikoi kimoja, ukivua hicho ndo shuka. Ukivaa hicho ndo nakwenda, unatembea, unaenda katika majukumu yako. Ni wachache kama wapo katika msikiti hii. Na mimi wapo masahaba hali zao ndo hizo. Tazama tarehe za kina Mus'ab ibn Umair. Hali ndo iko namna hiyo. Anakufa ndani ya nguo moja tu. Ikifunikwa miguu, kichwa kinatoka. Ikifunikwa kichwani, miguu inatoka. Mtume صلى الله عليه وسلم akaamrishwa afunikwe miguu alafu chini kwa majani. Walikuwa na hali hizo. Wanatembea pepo. Pamoja na hayo wote, msingi huu wa kwanza waliujua ndio utawapa izza. Walikaa darasani wakaisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, dini ya kasama. Msingi huu tunaupoteza kwa kujipa baadhi ya nyudhuru ambazo si za msingi. Ukisema mimi umri umekwenda, hujakwenda bwana umri. Tazama masahaba ambao wamesilimu umri umekwenda, ni watu wazima, ni wazee, wakaisoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Tazama katika tarehe, katika tarjama ya baadhi ya tabi'in, wamesilimu umri wao ni mayukaribu zaidi ya 70, wamekufa ni maulama. Huwezi ukawa na umri uliokwenda bwana. Huwezi ukawa na umri umekwenda na majukumu ni mengi. Hamna. Ukisema mimi na watoto wengi na familia kubwa, huwezi ukawa na watoto wengi kuliko Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ambaye ni kati watu 10 waliobashiriwa pepo katika hadithi moja Mtume صلى الله عليه وسلم. Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna radhiyallahu ta'ala anhu. Huwezi. Kwa wewe huna sababu, huna udhuru wowote wa kuzuia kusoma dini ya Allah. Hauna. Zaidi pengine kwa sababu ya mazingira. Mara nyingi huwa anasema maneno haya. Mji wa Morogoro umetekwa muda mrefu na ukaharibiwa na mahizbi miaka mingi. Tukubali tukataiwa ndio ukweli. Ukweli lazima tuuseme. Kwa maana katika mji wa Morogoro watu wengi wameishi katika hizbi ya miaka mingi. Ameishi katika hizbi ya miaka 10, 20, 30 yumo tu. Maandamano ya kija haya wanafanya kubadilisha tu njia ya maandamano. Leo wanapitia njia hii, kesho wanapitia hii. Au sababu za maandamano. Leo wanaandamana kwa ajili ya mwanafunzi, kesho wanaandamana kwa ajili ya hijabu, kesho kutwa wanaandamana kwa ajili ya nani dibagula, kesho kutwa kwa ajili ya fulani. Wanabadilisha tu sababu za maandamano. Lakini maisha ni hayo na hali ndio hizo. Kwa watu wameishi katika hali hizo muda mrefu, na uhizbia huo ukawa uwasaidii watu kusoma dini ya Allah. Lakini watu wana mapenzi ya dini, ndio maana wanaandamana kwa ajili ya kunusuru dini. Wana mapenzi ya dini, wanadhaniwa hivyo. Kwa ilipoingia dawa ya salafia, masha Allah, mapenzi yao yakatua katika usalafi kwa sababu wanapenda dini. Lakini wakashindwa kujua kuwa dini ile inaendeshwa kwa hamasa, mapenzi, kujiunga na michango. Hakuna haja ya elimu. Dini ile ya kihizbi ni wewe tu kukaa mstari wa mbele ukaunga timu ya maandamano basi. Hautoambiwa umesoma lini, hautoambiwa unajua la ilaha illallah, hautoambiwa unajua shurutu zake wala sharti za swala wala nguzo za swala, mradi tu umeunga na kilemba chako takbira nyingi basi. Dini ile mfumo wake ndio huo. Sasa baada ya mapenzi ya dawa ya salafia, wapo watu waliohama tu basi. Amehama mfumo akaenda mfumo mwingine, amemhama shekha akaenda kwa shekhe mwingine, ameuhama msikiti akaenda kwa msikiti mwingine, lakini kanuni zake na njia zake zikabaki ni zile zile. Hapo ndo kuna shida katika mji wetu wa Morogoro. Na watu wengi waliokuja katika hali za namna hiyo na wakakaa katika salafia kwa hali za namna hiyo, hawa ndo wanaleta zaza, hawa ndo wanaleta mabalaa, hawa ndo wanaleta usumbufu, hawa ndo wanaleta shida, hawa ndo wanaleta mitikisiko katika da'wa ya salafia, kwa sababu da'wa hawaendi nayo. Katika maandamano mkitembea hatua 20 ukabaki nyuma, watu watakuita, si ndio? Au watu watakutazama anaumwa au ana nini. Kwa maana lazima mwende wote, mwende wa pamoja. Katika da'wa ya salafia mwendo watu wa pamoja si kama mwendo wa maandamano, ni mwendo wa elimu. Watu wakipiga hatua wamekuacha katika elimu, si kama walivyokuacha katika maandamano kwamba utachepuka utaenda pembeni kidogo alafu utajifunga vizuri msuri wako utatuwatu wafikie. Katika dawa ya salafia haiko hivyo. Watu wakikuacha katika elimu, ukija kurudi katika njia utawaona wana shida, utawaona wana kuradi, utawaona hawakupendi, utawaona kadha, kwa sababu mfumo na njia umeshatoka pembeni. Kwa tunapoambia anajua jambo hili, tunajua watu wanapenda dini, watu wanapenda khair, watu wanapenda haki. Hebu watu wapunguze majukumu yao. Hatukwambii kwamba lazima ulale hapa markazi. Hatukwambii ule milo yote mitatu hapa. Lakini kulingana majukumu yako na shughuli zako, una uwezo wa kupanga ratiba zako na darasa yako. Ukahudhuria darasa hapa. Ukahudhuria darasani. Japo ni saa moja kwa siku. Japo masaa mawili kwa siku. Umeshinda basi hata dakika 40, lakini utakuwa na hatua, wewe una mwendo katika elimu, una mwendo katika elimu. Zangu, bila elimu huwezi kujinasibisha na salafi nikakufaa abadan popote utakapokuwa. Na mara nyingi wao tolea mfano hili, linajulikana katika fani zote. Yeyote ambaye hajao mfanya biashara na akaingia katika kanuni za biashara na akawa anafanya biashara wanapofanya biashara wenzake, hawezi kuitwa mfanya biashara bwana. Uongo. Hawezi akaitwa mfanya biashara. Hata akijiita bwana mimi nataka kufanya biashara, lakini hujafanya. Kanuni za biashara huna. Utaratibu wa biashara huna. Hautosemwa wewe ni mfanya biashara. Yeyote atakayeingia katika fani fulani bila kuifuata fani hiyo na mifumo ya fani hiyo na elimu ya fani hiyo, hawezi akawemo. Usalafi ndio wema tu kwa sababu unaupenda. Haiwezekani ndugu zangu. Tunaelewana? Haiwezekani, lazima tuambiane haki. Wewe unataka da'wa ya salafia, unataka da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaweka chini wote, wamekaa na wamesoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya jihad, Mtume sallam kabla ya swala, Mtume sallam kabla ya saum, Mtume sallam kabla ya zaka na mambo mengineyo, jambo la kwanza alikuwa akiwafungia masahaba wake katika Darul Arqam. Leo Darul Arqam ni majina tu kwa Israeli mzao zile. Tunaelewana? Alikuwa akiwaweka ndani ya nyumba ile akiwasomesha dini, akiwasomesha tauhid. Utaona miaka ya mwanzo tu linatoka kundi ambalo Mtume sallam aliamrisha wafanye hijra kwenda Habasha kwa Najash. Wanapofika kwake, kweli wana uwezo wa kusoma Qur'an. Wanamsomea sura Maryam. Anakubali kwamba haya ndio maneno ya haki. anakubali kusilimu kuifuata ardhi, kwa sababu hao wamekuja na msingi wa elimu, ndio cha kwanza ulichokipata. Sasa da'wa yetu ilipo, msingi wetu wa mwanzo ambao Uislamu unatakiwa uwe nao ni msingi wa kusoma. Hebu jizoeshe jambo la kusoma liwe katika damu yako, kiliweza hilo usema alhamdulillah, msingi wa kwanza wa salafi ni nao biidhnillah, naomba nidumu katika msingi huo. Ukiona jambo la kusoma linakushinda, kila ukipanga unaona bwana muda sina, kila ukipanga unaona majukumu yamenizidia, kila ukipanga unaona hadhi yako haikuruhusu, na huku ni kusoma mpaka kufa sikugusa. Ukiona nafsi yako imeshindwa jambo la kusoma, kubali mwenyewe kwamba usalafi umenishinda. Usikubali, usisubiri watu wakwambie wewe si salafi alafu uanze vita. Usisubiri watu wakwambie bwana wewe una shida katika dawa hii alafu uanze chokochoko na maneno ya huku na kule. Hatutaki, tunasema wewe mwenyewe jipime mzani uliokalia. Je, mimi dawa hii naiweza? Na unaweza. Uwezi wiki nzima, siku tatu basi kwa wiki. Siku tatu kwa wiki. Najipinda inakaa darasani nasoma. Kwa ndugu zangu, lazima tuambiane haki. Huu ni msingi wa kwanza ambao lazima Waislamu waushike ili waweze kusimama katika njia ya sawa. Na hii ni kwa upande wa wanaume na upande wa wanawake. Msingi huu unawashinda watu baada ya kuwa wengine wanaweza kuwa na mapenzi, lakini wake zao hawana mpango wa kusoma. Anajua kama mimi nimeumoa mwanamke ili ale anywe afurahi, mashallah na wili maisha ya kwende, hana jukumu la kuwa huyu natakiwa nimsomeshe mimi dini ili ajue sunna, ajue tauhid, ajue manhaji sahihi, ajue fikri katika ibada zake, ajue utekelezaji. Wanawake wangapi ambao hawajui hata hudud, mipaka ya siku zao za damu? Wangapi hawajui? Wanafanya tu kwa mazoea tu. Anaweza kukaa tu akiangalia kadha kadha, basi naanza kuswali kesho. Kumbe alitakiwa aanze kuswali jana. Au kuna swali imempita anatakiwa ilipe. Kwa sababu amechelewa chelewa, muda wa swala umeshaingia na tayari akaingia katika dharura yake. Swala hiyo anafanyaje? Ameingia katika dharura yake baada pengine saa 11. La asr ajali swala, usiku kuswali, lakini tayari ana masuhulia ya swala la asr. Wangapi wanajua? Huo ni mfano. Faqis ala dhalika fi ma lam yudhkar, pima juu ya hayo na mambo mengineyo. Wanawake wangapi ni tariku as-salah? Tarika yupo tu haswali, hana mpango, au swala zinampita katika mazingira kama hayo kwa sababu nyinginezo. Hajui wala hana elimu, na wewe unajiita mume wa fulani, una masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utaulizwa mbele ya Allah. Kwa wanawake wanatakiwa wasomeshwe dini, waijue dini ya Mola wao, wajue Qur'an, wajue tauhid, wajue sunna. Lazima wanawake wajengewe mazingira ya kusoma. Kwa unapokaa wewe husomi, au unasoma mke wako hasomi, au unasomi na yeye hasomi, fahamu ya kwamba mazingira mlionao ni mazingira magumu sana. Mazingira mlionao ni mazingira duni sana. Mazingira ambayo unatakiwa kuonea na huruma kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu hali ni mbaya. Ndugu zangu, jambo hilo si jambo dogo, ni jambo zito. Ni jambo gumu, ni jambo kubwa ambalo mtu anatakiwa asiwe na maamuzi ya kuchelewa wala ya kuwa na nyudhuru. Mara nyingi kusema hivi maneno kama mtu anasema mimi wiki ijayo naanza. Wiki ijayo naanza ndo nini? Kwani leo una nini? Kwani kesho una nini? Kwani kungetangazwa semina tu maalum hapo? Semina maalum pengine ya ufugaji wa kuku haraka haraka bure tu, na hapo kuna posho unakula unakunywa na ukitoka na mtaji unapewa. Wewe ungesema taanza wiki ijayo? Si utaingia sasa hivi utatoka hapa hata nyumbani utaruhagi bwana. Mbona sijaji nyumbani maana dharura bwana? Utatuma message. Ana message usitume, unakwenda mkali ukiulizwa. Kwa nini usianze kusoma leo wala kesho? Unashughulishwa na nini? Wengine ni vijana wapo tukiangalia hapo kunaona huruma. Maana anaingia huku, anatokea huku, ana dharura hii, hazieleweki. Dunia yenyewe maskini hawamiliki, magari hatuyaoni wanaonunua. Maisha hayo hayo tu, kanzu ni hizo hizo. Mafanya nini? Hatuoni. Ungekuwa unapotea pengine mwezi mwezi miwili kirudi, unarudi na milango mitatu, bwana mimi nilikuwa natafuta pesa kwa ajili ya kujenga msikiti. Wa mashaallah angalau. Hujafanya lakini ufanye khairi. Lakini pia tungekulazimisha usome. Hili ufanye huko hivi. Watu wanashughulishwa na nini? Dunia ina nini? Kwani wanaokufa kila siku hatuwaoni au hatusikii? Kwa lazima tuambizane kweli. Lazima tuambizane haki. Ni sawa sawa watu watachukia, watu watakarahika, watabakia watu wawili, hao ndio wanatufaa na watakuwa ni heri. Mwingine anaweza kusikia maneno yale, ukijao siendi mimi. Hey, baada ya Ijumaa tunaanza kuchapa tena. Si ndio? Eh, sawa. Wakibaki wawili ambao wameelewa heri hii, hao itakuwa kondo bora ndio salama. Wakibaki ya 10 ambao wameelewa heri hii, hao ndio heri na ndio salama. Kwa lazima tuambizane ukweli sawa sawa, kare ama mkare au radhi ya man radhiya. Akarahiki mwenye kukarahika, aridhiki mwenye kuridhika, kwa sababu ndio haki. Tunaona hiyo, huo ni msingi wa kwanza. Kadhalika msingi mwingine ambao nimependa nizungumze, nisema jambo moja au mawili, nimalizie kwa msingi huu. Ni msingi wa al-ibtida'u an ahli bid'ah wal hawa. Jambo la kujiepusha na wazushi na kukaa mbali na wazushi. Huu ni msingi. Anayepoteza hana usalafi. Usalafia laysat bijubbati yalbasuha shakhsun mata shaa wa yakhla'uha mata shaa. Sunna, manhaji sahihi, sio kama juba, sio kama kanzu au kilemba. Unaweza ukakivaa ukaingia nacho chooni na ukatoka nacho, kweli si kweli? Eh, na kilemba chako ukasafiri ukaenda zako Singida kwa mna kilemba chako na kanzu yako, si ndio? Ukaenda zako Mkundi ukarudi na kanzu yako na kofia. Usalafi sio hivyo bwana, kwamba kila utakapoingia nitaingia nao tu na nitatoka nao. Kuna sehemu ukiingia nao unatoka mtupu. Tunaelewa na hiyo. Miongoni mwa sehemu hizo ni wewe kujichanganya na wazushi. Ukijichanganya tu na kanzu yako na kilemba, utambue hizbi. Tunaelewana? Ah, mimi kanzu yangu bado ninayo na kilemba ni hiki. Ndio. Kanzu ni hiyo na kilemba ni hicho, lakini usalafu umeuacha. Tunaelewana hiyo. Watu wanalainisha msingi huu. Watu wanalainisha ukuta baina ya da'wa ya salafia na da'wa za kihizbi. Wakati ukuta huu unatakiwa uimarishwe. Kama kuna nondo za kuongezwa ziongezwe. Kama ni simenti iongezwe. Ule mpaka baina ya usalafi na uhizbia. Hii ndio da'wa ya haki. Yakulu Fudail bin Iyad, inni uhibbu an yakuna baini wa baina ashabil bid'i husnun min hadid. Fudail bin Iyad alikuwa anasema, napenda mimi kuwa baina yangu na baina ya wazushi ukuta wa chuma, sio wa mawe, sio wa udongo, ukuta wa chuma, kizuizi cha chuma, kila mmoja akae kivyake, kwa sababu hawa ni wachafuzi wa dini. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema, fusaq ahli al-bid'ah khairun min fusaq ahli sunnah khairu min ibad ahli albid'ah. Watu mafasik, mwizi, jambazi, kadha wa kadha, akiwa amelazimia na manhaji ya salaf lakini ana makosa hayo, ni bora kuliko mtu amejipinda kwa ibada katika wazushi. Naona namna jambo lilivyo. Watu wengi hasa katika mji huu wa Morogoro, kwa sababu kama nilivyosema tangu mwanzo, ndio watu wengi wameuhama ule uhizbia, wanaingia katika usalafi, lakini marafiki zao wengi wako kule, vipenzi wao wengi wako kule, jamaa zao wengi wako kule. Kwa kukata ule mnyororo inakuwa ni jambo gumu. Kuna ibada, tunaelewa na ikhwa, hapo ndo kuna ibada ambayo ni nzito, unatakiwa ifanye lillah tabaraka wa taala. Hatusemi kama unaweza kukata damu yako na yeye. Na kama kuna miamala ya biashara, basi bakie katika biashara, unamuuzia na kuuzia. Lakini mambo hayako namna hiyo, mnaongea dini. Na anasema mimi nakutana naye tu, nampa simu, ananipa hela yangu, khalas. Hatuulizani habari za Masjid Ibn Abbas, nikamuuliza habari za Masjid Karume, naye akaniuliza habari za huko. Nani aseme hivyo? Kwa walio wengi utakuta bado wana mafungamano ya kidini. Utaulizana juu ya mashehe wako na juu ya mashehe zake na jambo la dini, atakuuliza mbona sikuoni siku hizi, na utasema kadha, bwana nimeshughulishwa, mbona uhudhurii darasa kwetu, utasema bwana wewe unajua maana nilikuwa kadha kadha nimesafiri, ili asijue kama msikiti wao ukihizi umeuhama. Tunaelewana? Hali ya kuwa unajua kama msikiti wa kihizbi, mwambie sarahata, ninyi mahizbi siwezi kusoma kwenu. Kwa hiyo kwa kuwa mazingira yako namna hiyo, ukuta huu unalainishwa kwa nguvu, na mahizbi wanatamani jambo hilo leilan wa naharan, ili waingie katika safu ya masalafi ambao ni ngome madhubuti, waweze kuibomoa ngome hii. Watu mafungia mianya. Nani hizbi atakuja kuongea hapa bwana? Hizbi gani tutampa mimbari? Ne? Alijumanne? Ah, sangapi? Hatoke zake huko. Mamedisa? Sangapi hizbi yule? Nurudini Kishki? Atakuja hapa? Hawezi. Ibrahim Toa? Kuna watu wanajua Ibrahim Toa ni salafi. Hizbi mkubwa yule. Sawa, atakuja hapa? Kwani Ibrahim Toa ni hizbi? Kwani Ibrahim Toa ni hizbi? Hujui? Ni salafu au ni hizbi? Hajui. Umeona? Umeona shida? Umeona shida? Ni salafu huyu, tuko naye muda mrefu hapa. Hajui kama Ibrahim Toa ni salafu au ni hizbi. Shehe Ibrahim Toa ni salafu au ni hizbi? Kwa nini? Ana milioni na mahizbi. Hilo peke yake linatosha. Kwa sababu yuko pamoja na mahizbi, naye ni hizbi. Tunaelewana? Sasa wewe unatofautiana na Ibrahim Toa, na wewe unakaa na mahizbi, na uchanganyikana nao. La. Tunaelewana ikhwa? Yakulu Ibn Auni rahmatullahi ta'ala alayhi, man yujalisu ahla al-bid'i ashaddu alayna min ahli al-bid'i. Anayekana watu wa bid'a huyo ni mbaya zaidi kwetu kuliko watu wa bid'a wenyewe. Tunaelewana ikhwa? Sasa jambo hili si jambo dogo, ni jambo kubwa. Masjid au markaz Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ni markaz ambao tunaitani ya khairi. Ni sawa sawa tuko sisi au tumekufa au tumeondoka mbaki wengine. Ni markaz ambayo hatuitakasi juu ya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hatuwapitazikia watu fulani juu ya watu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala mjuzi zaidi. Isipokuwa tunachofahamu ni kwamba masjidi hii haina mafungamano na mahizbi wowote kwa hali zao zote. Jambo ambalo kwa misikiti mingi Morogoro kulipata ni jambo adimu. Yaani tembea tu Morogoro, tunafahamu misikiti yote unaweza kuiorodhesha kwa majina, midogo midogo, mikubwa mikubwa, yenye ghorofa, isiyo na ghorofa, iorodheshe yote. Kukuta msikiti hauna miamala alaka. Mimbari hiyo hakuna hizbi wa kuweza kusimama hapo hata mmoja. Haombi mchango, hizbi. Hatoi kalima, hizbi. Hatoi tangazo, hizbi. Hauzi dawa, hizbi. Yeyote. Masjidi hii inawezekana ni pekee katika mji. Uongo kweli? Na hii ni miza. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ahifadhi markazi hii. Sasa inapokuwa hali iko namna hiyo, maadui hawawezi wakafurahia, wanaitamani. Wanatamani ile ladha iliyopo. Na ile hurria ya da'wa iliyopo ya watu kuwa huru katika da'wa yao. Lakini hawawezi kufika. Sasa namna ya kufika kwa mahizbi, pengine wavuruge, pengine wawachangue, pengine wagombanishe, watafanyaje? Watawatumia watu ambao wanaingia kwao. Menelewa kwa maneno haya? Na ndio maana ya maneno ya Ibn Aun, yule anayekana watu wa bid'a anakuwa ni mbaya zaidi kwetu kuliko watu wa bid'a wenyewe. Huyu ndo sababu ya kupenyeza jambo hili. Na hii au madhara haya mwakuta wengi kadiman wa hadithan. Ukisoma maneno ya Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, akielezea watu wengi katika mashaikh waliopinda zama hizi, mashaykh katika mamlaka al-arabiyya saudiyya wengi, kina Adnan Uhur, kina Salman al-Awda, ni mashaykh, ni madoktora wale, wale amesoma pengine kwanza mutawasitwa, akasoma thanawi, akasoma diploma, akasoma degree yake ya kwanza, akasoma magister, masters, akasoma degree yake ya pili, ya tatu, kwa maana ana PhD. Wamepinda kwa sababu ya kuchanganyika na wazungu. Tumeelewana? Kina Salman Auda ni madoktora wale, wamepinda kwa sababu ya kuchanganyika na wazushi. Huwezi kujiamini bwana mnadi umesoma tu misingi miwili mitatu ya usalafi au umesoma usulu salafa pia ukuimaliza ukajiamini kwamba mimi sina shida bwana usalafi na ujua, usikudanganye. Kwa sababu misingi tunaijua. Misingi tunaijua ambayo tunaweza kutofautisha kati ya mtu aliyesimama na mtu anayeyumba, mtu aliyesimama na mtu ambaye yuko chali kwa mahizbi. Kwa misingi hiyo hiyo anaweza kupima mtu. Kwa tunaomba ndugu zetu ambao wanaipenda haki na wanapenda khair, wajitahidi kukaa mbali na wazushi kwa hali zao zote. Yametokea mabalaa mengi sana Morogoro, lakini miongoni mwa njia ni kwa sababu ya watu mapenzi na kuchanganyika na wazushi. Hiyo ndio sababu kubwa. Na kuchanganyika nao wapi? Kuchanganyika katika darasa zao, kuchanganyika katika hotuba zao. Kuna watu wanaswali hapa Ijumaa ijayo humoni wakuta anasikiliza hotuba ya hizbi fulani. Hey, kaka kwa hizbi anasikiliza hotuba au anasikiliza darasa au mhadhara au kalima. Kwa kuchanganyika na watu wale madhara ni makubwa kwa nafsi yako, na ni madhara ni makubwa kwa da'wa salafia. Kwa tunasema haya ujue kwamba jambo hilo ni katika misingi ya da'wa ya salafia. Kuwahama watu wa bid'a na kukana ahli sunnati wal jamaa daiman wakati wote katika hali zako zote. Kuwahama watu wa bid'a ni miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, na wala sio misingi ambayo tumeweka sisi markazi hii, hapana. Ni misingi ambayo imeweka Allah. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'aridhu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Allah anaweka msingi huu katika Qur'an. Jambo la kujiepusha na wazushi na kukaa mbali nao. Utakapoona wao ni wazushi wanachezea aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa'aridhu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka wabadiliki warudi katika mazungumzo mengine, wanyoke wasimame sawa. Kwa tunahimiza kwamba msingi wa kukaa mbali na wazushi uko ndani ya Qur'an. Ukikaa pamoja nao umevunja msingi ulio ndani ya Qur'an, umevunja msingi ambao uko katika sunna, umevunja msingi wa manhaji salaf. Ukiwa wewe unapenda kuwa nao na kukaa nao na kuwa karibu nao kwa hali zote zile, alhamdulillah, neema. Da'wa salafia ipo, unaweza kuhudhuria da'wa, ukahudhuria durus, ukahudhuria swala, ukahudhuria hutuba za kisalaf, masha Allah. Kwa maana utafuta nini? Kwa hiyo ningependa pia nigusie msingi, kwa sababu ni msingi ambao mnaweza mkaa na mtu mnamuona, mnakaa naye wiki, mwezi wa pili, baadaye anachomoka. Anapochomokea, ngoni mnamuonea huruma maskini, huyu imekwaje? Lakini unapima, unaona kwamba alikuwa bado ana mikono ambayo imejishikiza upande wa pili. Ananyosha mkono kwa masalaf, huku mikono bado imenasa kwa mahizbi. Namna hii watu wanapotea, na watu wanateleza, na watu wanashindwa haki. Ndugu zangu, tambueni ya kwamba mahizbi, hata kama unampenda kwa sura, kwa maneno yake, kwa hali zake, wao ni mawakala wa shayatini, shayatini ul-ins, ni mashayatini wa kibinadamu. Kwa sababu wanaizuia njia ya haki, wanawasema vibaya maulama, wanawasema vibaya maduati wa haki, maduati wa kizalaf. Ni kutoa turuk, wanaziba njia za haki. Kwa misikiti yao ni wajibu kwa watu kuihama. Ama mtu yuko kule pengine anaishi huko, hakuna msikiti wa kuswali jamaa, ni dharura msikiti ambao hali ziko namna hiyo, ataswali jamaa bas khalas. Baada hapo hamna kuleta adhkari nao, baada hapo hamna kusikiliza kalima yao, baada hapo hakuna miamala yote na wao, baada hapo hamna chochote cha kufanya ndani ya msikiti huo. Hiyo ndo manhaji ya haki na manhaji ya salaf. Ikiwa hakuna madhara unayapata wewe kwa kukaa na watu hao au kwa kukaa sehemu hiyo. Itakapokuwa kuna madhara unayapata kwa kukaa sehemu hiyo, hata biashara haitofaa kufanya. Ikiwa kuna madhara unayapata kwa kukaa hapo, basi hata biashara hutoweza kufanya. Au ukiwa hapo kuna vitu wanakushawishi na wewe nafsi yako unajijua. Tunaelewana? Kuna watu hawezi kuchukia bwana. Kuna watu bwana uwezo wa kumkata mtu hana bwana. Ukiwa pale utalazimika tukae nao, utalazimika tuchangie, utalazimika uwe hivi. Ukiona hali ziko namna hiyo, wewe hata biashara usikufanya. Kuna watu waliambiwa maneno haya tangu kipindi hicho, na tuzuia kuwauzia watu wa bid'a. Lakini kilichowakuta wanajua wenyewe ndani ya nafsi zao. Mmenielewa hapo? Kuna watu walikuwa na saa muda bwana. Ha bwana mimi nauza tu, lakini madhara aliyowakuta wanajua wenyewe ndani ya nafsi zao mpaka leo. Tunaelewa na ikhwa. Kwa hii ni dawa ya haki, ni dawa ya salafia na ina misingi yake. Msingi wa kwanza watu wasome. Msingi mwingine ambao tumeutaja ni watu kukaa mbali na wazushi. Kwa hiyo kwa misingi hii mwenyewe ujipime kwamba dawa yangu na usalafi wangu na sunna yangu ikoje, kisha ujiweke katika dwili yako. Tunaelewa na ikhwa. Mimi nikusudia nigusie tu kwa kiwango hicho tu, kiwe kinatosha. Nadhani nimeeleweka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam. Thank you.